بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بندرابي تشغل يتودي الله e wallinaade joomira subhanahu wa ta'ala joom baawɗe o e imsinaade e tuubde ruttaade fewde Allah e ñaagaade Allah yo Allah yaafo bakkatuuji mbaɗaten jamma e ñalawma. En mooli Allah bona pittaali men e golle men bonɗe. Kala mo Allah feewni majjinoowo alaa, kala mo Allah majjini peewnoowo alaa. Eɗen ceeɗi deweteeɗo alaa so wona Allah, kanko gooto haandi e reweede, Allah gooto rewde ɗum waɗi nafoore dewal, Allah gooto woni ngannduɗaa nafoore tawetee. Waasde rewde Allah torla koye ɗum tan woni. Eɗen ceeɗi Muhammadou ibnu Abdullah ko maccuɗo Allah, ko nelaaɗo Allah. Nelal ngal o rokkano yo yettino yettini, hoolaare nde Allah rokkunoomo o timmini, alaa ko suuɗi heen, alaa ko moggi heen, alaa ko moofti heen, alaa ko woodani men sonaa rewindaade ko Muhammadou addunoo ko, ko wiyetee diine Allah, koko Muhammadou holli tindini yamiri golli yimɓe njii ko, alaa ko wonaa ɗum wiyetaake diine. Eɗen ñaagi yurmeende Allah e kisal Allah yo won e dow o cuɓaaɗo Allah, nelaaɗo Allah woni Muhammad, wona yimɓe galle makko e sahaba e makko e kala ngannduɗaa rewindiiɓe pele maɓɓe dow moƴƴere haa yowmal qiyama. So ɗumen ni jeyaaɓe Allah yeewtere men to haaɗirno, ɗum woni yontere ɓennunde nde ɗon jokkirten inchallah. Ene jeya hannde ko woni e yeewtere men, ɗum woni adabu ziyarat, ɗum woni ngannduɗaa neediiji diine l'islam ko yamiri e neɗɗo. So a yehi e yimɓe hono kanɗa yaarude, so a yettiima no kanɗa waɗde e hono kanɗa wonirde toon. Ene jeya hen kadi ko wiyete alhululi chariya, kala muskillaji jogiɗen ƴeewanno sharia wiiri hen haa mbaawen taccude, haa mbaawen ɓennude. Ɗum woni ngannduɗa e ɗeɗon noɗɗeɗo toɓɓe ɗiɗi inchallah yewtere men ko hen yahata. Eɗen ñaagi Allah yo Allah ren ɗemɗe men haa kaalen goonga, ko kaalen ko Allah yiɗi, ko hawrata e ngannduɗa sharia Allah. Eɗen ñaagi Allah kadi banndiraaɓe heɗotooɓe kadi keɗoro haa jooni hakkillaaji, awa Allah rokka men enen fof heɗaade ngannduɗaa haala abbo ko ɓuri moƴƴude heen, ko gollira ɗum, ko rentina heen ko moƴƴaane fof woɗɗitoo ɗum. Fi hada dini adaban yahdi ilayhi l'islam wa tuminu biha alfitaru salima wa taqtadiha almuruwaatu wa makarimu l akhlaq. Ina jeya dini l'islam oɗo ko tindinta men e ko yamirta min neediiji peewɗi jooɗɗi ɗi ngannduɗaa joom hakkille fof so yii ɗum ina jaɓa. Ngannduɗaa neɗɗaagal ina jaɓi ndeeɗo huunde, kay ko ɗum ɗo tigi won neɗɗaagal ko nii tigi haani wayeede, ko hono noon kadi tindina men jikkuuji moƴƴi labaaɗi cuɓaaɗi. wala aalla min ahasi ma taakudu fihi almuruwaatu wal akhlaq dawraha ma yatimu hilala alziyarat alwuddiya allati lan takhlua minha usra wa lan yastagnia anha fard. Ngannden ina jeya heen ko diine l'islam o yamiri men ko, ko gasata banngal jahondiral juurondiral hakkunde banndiraaɓe. Diine l'islam ne yamiri en jahondir, wonno ɗum woni jokkere en ɗam, ko ɗum ɓeydata gilli, ko ɗum ɗon haa jooni nawata yimɓe haa jooni e golle moƴƴe. So ɗum ɓenni kadi ngannden hay galle gooto neɗɗo waawiide min kay mi arataa e yimɓe, walla min kay mi yahetaake, kala no mbaaɗaa waade ma daña arɓe ma, ma daña kadi ɓe njaaɗaa e munen. Ɗum noon so a waɗi ko diine l'islam yamiri ko, keɓaa heen baraji e moƴƴere, ɗum woni wo kaalanten heen. ina jahen dinul islam na yamiri men sariyatu neddo jewa waqtu mu kanda yaade aski oodo sambe da haani yaade ton ko hono non kadi neddo mo jaata e mun o duggurata weltinde mo ko duggurata famnu dem aski oodo sa medo wal su mi yito mi zenatam wala mi weñatam l'islam yamiri men dum do gedel dimmen gel sa yottima kadi cakketino da ngatini anda galleji di neddo fo ganda ko ngonda do kam to an jeyi don do wonto foftorde ma do wonto ndiejirta neddo hanani arde tan urjo natira e ma non taw ha juna tintani do war jomira subhanahu wa ta'ala wi min alquran ya ayyuhallazina amanu ehe mon gongin bi allah la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum watnate cuudi di ngona cuudi mon hatta tastani su ha tintinon yimbe be yani ha tintino don awo wotu sallimu ala ahliha chalminon yimbe wonbe der galleji he sari asalmini abismama bismillah ay wato artana ha natirano dum do ko civilisation l'islam needi julbe allah rukuno l'islam julbe kono hande ko buri hewde julbe nan belsindi awo ko leede ranebe walla hefre wobbe ko bien buri nangur di do needi je di do adiji allahi fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum tawi kedo on tanyan ton tawan ton hay goto to nati ha ne ganduda jamira don fof ina anda neddo tayo a istizan a ari yani a honki bafal yimbe yamirani ko ya honki rises hakke tan ko ban joomo nen ina tina wonde a ari woto honku doole ha ganda mbenya yimbe wonbe tonbe sa honki kada hedoto ko non ka tayo ko sonar woni hen sa nyujji kada a hedoto sa andi yimbe be tini tan be gandi ala don hankadi asuruto e wadde non wonno are der hadisi je annabi sallallahu alaihi wasallam chellude annal istizan salasa fa in udina lahu wa illa saraf neddo sakkitinto damal yimbe ko laabi tati so be jamiri ya bennu bismillah benna tayi be jamirani ngoppa wala yanbaghi lil musta'zin an yaqifa tilqa'a al bab hal al istizan bal yana ila al janib khashyatan an yuftaha al bab faj'a fayanṭaliqa basarahu min haythu la yarḍa ṣāḥibu al bayt ina yida hen kadi bangal cakkitinto do sa honki bafal so fay uddite tawada joni seeda taw so bafal gal udditama tan taw wana taw so udditirama ganda tintani walla no tintiniraka hota yide ton walla gite man dogde ton ko jom ganda je galle o welataaki ya yidum walla ya ndardum fa inna ma juula al istizan min arj basal annu sallallahu wi gande sakkitin wadira ko batte jide batte gite yani batte jide dum wadirte amma sahibul bayt fa alayhi an yakuna talqa al muhayya bashis al wajh tayino ko jom galle jabboto do ganda gardo yida makko kanko no werta yeso makko wona neddo beldo latiful ibara hala hala belka niwi ko ina ganduda ina weltina neddo gardo ko non kadi dum do woni ha joni bismade hollude weltare wadde teddungal ngata annabi sallallahu alaihi wasallam wi e der hadith celludo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa kala kay on lati do gongini allah e nyalama sakket yo tiddin ko do makko dum won ha joni ko malaka ha joni e imana gal jiya wala junaha alayhi an ya'tadhira ad-dukhul idha kana ladayhi dhurufan la tasmahu bi istiqbal dhayfihi tawi kadi an ha randi to banda joni do walla no baada joni ni do kay hejeta kay an bismade neddo dum kadi ado ay halde dum non kala dum ha labta kalna jomun dum buri mojjude ay jomira subhanahu wa ta'ala jofi modum der qur'an allahi wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum onon arbe be tawi mo garda e mun o wi an ha rutto odo joni mi hebata walla odo sa welana mi waawa bismade mo jomira subhanahu wa ta'ala wi ton duttima dum buri mojjude amon ano kala dum kalna dum neddo ma buri mojjude ma ngaccha o natata o mo wenma walla o mo jenma dum don gondigal mo boy wasa fewde ton ko non kadi sa halni mo jomiraadu yu huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim allahi kala ko ngallo don al jomira sona andi wa idha su'ila al musta'zin an ismihi falyubayyin nafsahu bima yu'rafu bih wa la yaqul ana iftahu tayi kadi asakkitini ma fuggi yimbe ahonki bafal mun en ngari be mbima holi an woto wi min a halani indema nde aɗa anni rene walla be mbima holi an wiya guddite yamira ko ya hal inde nde gandiraɗa nde ko ɗum woni ko sawe yamiri non ganden ɗum ɗo foo koye nediji ɗi ganduɗa dinul islam ina yamira men awo yembattu hen hakkillaji ko hon noon kadi ina yiɗa heen ida usina lahu fi dduhul fa liyatarayas maliyan qadra ma tustawfa anasira ltaahubi wal istiqbal summa yadkhulu bi anaatin wa la yuhalliqu basarahu yamina wa shimala bal yaqsidu shatra ma huyya lahu min makan wa liyajlisu haisu ajlasahu saahibu lbayt. Tawi kadi an ha bismama yamirama ya nat aɗa wawi dengi denginde seeɗa ha ganda kay joni kay kalko hebleteno banggal toon awa walla hankadi mɓiɓe tinti ɗum woni sa naati kucca to jamirɗa to bismaɗa to kucca toon mba say aɗa lemlemna a andaranano walla ñaama walla aɗa haala ko toɗɗakima. ko honde noon kadi wala yufarriqu bayna asnani illa bi isnihima, sa ari to jamirɗa yo joɗɗon joɗɗa ɗon woti wiyaɗa serde hakkude yimɓe ɗiɗo joɗinoɓe mbiyama joɗɗa hakkude munen. wala yarda an yaquma anhu ahadun, hakkadi a wiyata kadi an ha ɓayri mi ari yokkari ummumi jooɗo place mum ala bal yatawassauna wa yatafassahun, yamira ko yo yimɓe dirtu tan kejjodira kañum en foof. wa fi sahihayni an ibni umara radia allahu anhuma annahu kana ida qama lahu rajulu min majlis lam yajlis fih, ara e nder sahihayni ga ibnu umara radia allahu anhuma ina jeyaneɗiji sahabaɓe kamɓe tawi ɓe gari neɗɗo ummanimaɓe tan ɓe kayti jooɗade ɗon. ɗum kadi no addana men haalde hoko sari wiya banggal neɗɗo ara gummoɗa. amma alqiyamu fa huwa ala salasati awjuh, qiyamun ala ra'si aljalis fa hada min fi'li al'ajim, banggal daranade neɗɗo jeese tati woni hen, jeese hen ɗiɗi fof moƴƴani, yeeso woto woni hen ko selli ko dagi. ɗum woni ganduɗa ɗum woni neɗɗo ara tan so jooɗima oɗo kay yimɓema ndima e makko tan hakkude ɓeen ganduɗa ɓoosoɓe wifoɓe l'islam en haɗi nde ɗo hunde. annabi saa sallam wi ɗum ɗo woni golle a ajimi en ko mbaɗanno ma usamaihim wa laysa min hadi l'islam fi shey, ɗum ɗo tindiroje l'islam ngala hen, ma dama min mbeɗɗo koye ma yimɓe jiima e am tan l'islam jaɓani ɗum. wa qiyamin lildakhil hatta yajlis aw liman yuridu lkhuruj hatta yakhruj, walla aha oɗo koye ɓayri tan o ari enen fof o gummoto hande o naati o jooɗi fof, walla somo yalta enen fof en darato hande o yeehi fof, ɗum ɗo kadi ko hunde ñingade. kadi annabi sa sallam wi man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu min annar, kala kaye mo ganduɗa yiɗi tan ko yo yimɓe darano ɗum so ari e son yaa ko yimɓe daro tan yo fewnu place makko e nder jeygol. wa yaqulu rasulu man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu min annar, annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi kala jiɗɗo kay kala nde ari yo yimɓe darano ɗum tan so ari so yimɓe daro somo yaaha yimɓe daro, annabi sa sallam wi yo fewnu yo jippeenu ñande place makko e nder jeygol. wa qiyamun li ajli salami alqadimi aw addakhil fa hada la ba'sa bih, joni noon e ummade ne jaɓɓo neɗɗo koɗo garɗo so pour salminde ɗum ɗum ɗon ganduɗa basi ala hen. eyyi salisan ida tahaddasa ila alqawmi fala yuqbilu ala wahidin minhum bi ainih aw yahussuhu bi fadli hafawatin walakin yaummuhum bi nadari wa yurihim ihtimama, ko hono noon kadi an o tawi kadi aɗa jooɗi aɗa yewtida yimɓe aɗa haalda yimɓe woto huccitin yeeso ma tan e gooto tan dokka on ɓuurale teddugal on tan kaldata so goɗɗo haali a wondaka ala a holla yimɓe ɓe fof aɗa ganduɗa kamɓe fof potema a hollanɓe kadi kamɓe fof ha joni aɗa himmiraniɓe goto e mabɓe fof. annabi sallallahu alayhi wa sallam kana ida haddata aqbala ala alqawmi jamian hatta yadunna kulla rajulin minhum annahu yuinu, annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam so haaldino yimɓe huccitani mabɓe kamɓe fof hatta yadunna kullu rajulin minhum annahu yani kala ganduɗa goto fof sikka maɗa ko annabijo ko kañum haaldata. wa min adabi ina jeeya hadise ji ha joni kadi nediji ganduɗa banggal yewtere al isra ila al muhaddis wal iqbal alayh, so neɗɗo no haalde ma keɗoɗa huccita e makko duna tanaqusin li hadisihi wa idharu ajbin mufrid, e mbasa wadde néglisé ko haalata ko walla kadi mbasa hollede mbasa hollude yani hunde nde welima walla haalaka a hawamaka ha diwti. wala yaliqu bi husni al muashara al iradu an al jalis, gondigal moƴƴal gasata kay neɗɗo no haalde ma an ille ala kalde ɗo ema le jomum ja a jataki ɗum ni awil istihza walla jalkidde ko haali ko wadahika alayh ida takallam walla jalde ɗum tawi haali aw fili chen walla ganduɗa so golli hunde jalkita bonna. wala taqul sahikatun qad sami'at anka miraran goppa kadi jangtaade qissata mo ganduda saftinani re kayda ha lawdo qissa wala tadhkuru a'malaka as-saliha aw juhudaka al-bariza walau kanat kaseera rubbama sa'imuka aw kadzabuk ay wata jor kadi da halni metan gollema modji mi fewni dum do mi wadi dum do wala gol tamperma mawde hay so ganduda ina heewi tay ko dum tan kalata nyanda fuu mi bebe chaftan be kaaba gan mi jida wala e pennuma وإذا رأيت من جليسك الإعراض عنك أو الاشتغال بأمر آخر فلا تكلمه ولا تكلف الإصغاء إليك كهدن كريم جود دا وساي أمور نماما ولا غندا حالا ماكا وانكو جوجي كو إنو وجي مكو بور دوم دون واتو حال دما كون سا وكو حالك أن واتو حال تميا ماي بكيرو داتام فورس ماي بكيرو ما فورس تن فإن تحدث مع غيرك فلا تدخل بينهما تي يالا مو حال دين دو غدو أن واتو أتميا ما ناتا هن فورس سناتا بناني ماي حالا هي ولا بن جانتني ما هن فإن كان ما بينهما مناجات كان تدخلك أسوأ سكنون كاي تيي كاي كوبي ديو ندور بي ساوي ان ناتا دونك وان نانا دون ديمغيل ما دون فوبوري بوند وان كنتم ثلاثه فلا يتناجسنين دون الثالث تيي كاي غيم بتات هو ديم بيدو نجا ان نود نديران ديو نديرو غوبا ساتا بو فان ذلك يريب غاد دون نون ادم هاندا نيت دو نودا كو سيكيتادي كادي ما دن در ما كو ميتودي واياك وقضى حديث صاحبك بالتعليق عليه بان الاونه الاخرى سنتو ما كان حال وتجحال مكو صاف ولا مدا تاجي دو حاله قال ابن عباس رضي الله عنهما وي كان كنيدو مو جودو ديو حقيجي تاتي ان غاندا دو مكو وي ارمقه اذا اقبل وي مد غاندا مد حچيتاي مكو سو اري مي جابو مي حچيتاي مكو واو سؤاله اذا جلس تاي كدو جودي مكدي مي ركوم بلاص ني مي ابيتو هجا واسغي له اذا تحدث مي هر نو مكدي سو حالي من جاب الله غندن كو ويتال مجالس بالامانه وكم من جليس صدرت منه حفوه او بدت منه سوءه او بدرت منه كلمه غير ناضجه او فكره غير مركزه فلا ينبغي ان يتخذ من ذلك وسيله للمزه او لعيبه كوننا قد غندن فلا سوجي دي كو يمبه جوتون نجيوتي دو كو هولار ماوند وون دون ونا كو ندو يي دون فو اندر جونده ولا كو ودا دوم فادا حالتي ولا نانجيل دوم جلي جلي غاتي هيوي ندو جودي to jodi do hada makko ummaade o fergiti don wala dañi ko hebi mo don wala ayiba hebi mo don wala o haal don haala ka bendaani wala o addi don miijo ko moƴƴaani kon dum do batti dum don addanta bo neddo on ngeede ne aybinire dum don wala ha joni ina sewnire dum don wala ganda sirru mun sakira battenen honde bari joomira subhanahu wa ta'ala kul joomira subhanahu wa ta'ala yidi ko ciuro annabi yi man satara mu'minan satarahu Allahu fid dunya wal akhirah kala juurdo kala ciurdo juurdo ban ma Allah sura mu adna ila akhirah wa kama anna at-tawaful wa at-taradi min shiyam ar-rijal wa min simat ahli an-nubl wa as-siyada fa inna al-waqahata wa tatabbu' al-hafwat min khasa'is ahli al-khidb wa al-lu'm wa as-safah ngandena ha joni ina jia ha joni jikkuji himbe modjube du woni ha joni neddo ganda welsindo gede kewde wayanu yanni wanda ka wasa bunnid wa rasabid say neddo mojjo fondi wi'a walla o ko neddo mojjo walla o ko neddo mawdo tawan hundeji kewdo mo woppi walla mo yaafi walla mo welsindi ko hono non kadi ganden wonde tan neddo han kadi cewdo cewnowo a walla yaadina abbo ha joni pergiti himbe walla jaha ha joni ina hinya himbe ina wiña na jaa aybaaje bonani dum do annara ko himbe ganda himbe jaasbe sokotebe mbayata non walla himbe mojjani fuube wadi goddo wi lisanu ka la tazkur bihi awra tamri'in fa kulluka awratun wa lin-nasi a'yunu وعينك إن أبدت إليك معايبا فأغمض وقل يا عين للناس عين وخالق لمعروف وسامح من اعتدى وجادل ولكن بالتي هي أحسن دم قال ما قال وطياتنا رجان ترودم أي باجي جناني غندان هارما رجوغي أي باجي كيو دي جيم بكرين جوغي دم دكاج من نباج جان تا دي ما هنا كون جان ترود دائمون انكم ودوي وعينك إن أبدت إليك معايبا أتوي ترمان دي جيتمان دي ساندari كارتن يانمون أيبا in sadari kare yemun ayiba mubu gitemaade mbiyana horema mbiyana gitemaade yi yimbe be andina jogi gite aw so be ndari ma na den ko ben jema ko do yo khaliq li ma'ruf wa samih man i'tada sada wonde yimbe wondiri dum ne mojjiri ko on non kadi so neddo toñi mini sa wawi njaafo da dum muridede wa jadil hasad yiddundire an kay hal hala mo walakin billati ahsanu amma adabul qira'i wa khasa'isud diyafa فلنأخذ مثالا ناظرا من سنة الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تيكري هاجوني كو بانغال نيدو كان وادي نيد غاندا سكودو اري حكوت سري الاسلام وي هنا كو يميري هند ادم باي نانغودي مثال بوردو يودي فوف duwon ha joni sunna nabi allah ibrahim alayhi salat on ko nabi allah ibrahim sin jeebi gisa mako sen teskima ko allah halihan subhanahu wa ta'ala ma en tawen ha joni wajuje nediji kewdi men ji hen neware hewna ganda ina holla men kadi nabi allah ibrahim no wana wonde kara se no wonne do wonde ganda modde duwoni holla ko neddo mawdo ko holna ha joni kadi ko neddo jumteddungal no feewi wadde sen jeewi gisama ko de jomira subhanahu wa ta'ala halna dum e qur'an woni sunna keddido woni fimne ganda dinin islam juube fona jamira dum woni torso woni lampa woni jomgol wi ayum be ker tiagal dum don sa jomira subhanahu wa ta'ala wi qur'an هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون الآية كان نبي الله إبراهيم جمرة سبحانه وتعالى نهالا عند القرآن الله اللي كان نبي الله إبراهيم هو اللي كتدنا المقن وانو يمجر مقه عجولين وجبوري بيلو هبه e ganda no way yodde no salminiribe ni e no way newade don don addande be heblande be kodum tawani o andabe o meeda yide be modjo o ko modjo tan fawaaki be andi o walla mi andaw bondo o ne ko non tan fawaaki mo ande mo anda fof jumra subhanahu wa ta'ala wi yati arino ma yawta hobbe ibrahima tidinano be beya ndebe naati galle ibrahima be bi assalamu alaykum kanko ko dum woni ko jaabi o wi alaykum assalam kono ko yimbe debbe mi anda ko yimɓe ganduɗa fanam ibrahima na nder ladde kañum tan e galeyel mum ne woni nayejo ne jogui sefre mum bey mum e nayi mum e baali mum so yiɓe ɗo sagataɓe gaare makko ɓe kulini gaadi ɓe miiji yowata wona ruggiyankoɓe walla yanoɓe gonɗo kanko nabi allah ibrahima no way fo bismiɓe ɓe jooɗi o moyti e nder ganduɗa e sefre makko o nangi gaari payde o hirsi o ɓadiniɓe ndega yo ko maleykaji allah kamɓe ɓe ñamata woto jomira subhanahu wa taala haali ɗo holli kanko ibrahim ɗon ɗon nde o naati han kadi e yidde anduduɓe hol kamɓe ko hon noon kadi yawde addandeɓe hol koɗungu ko hondani ha joni ko ɓuuri moƴƴude ganduɗa ko joguino e darade gollaniɓe ɗum ɗo fof feeno ad ɗum ɗo fof ko sababuji ɗi ganduɗa ina wela koɗo ganduɗa ko yiiɗi ko ko hon noon kadi holla dine d' islam holli ko jamiri ko teddungal e moƴƴere ko hon noon kadi hon neɗɗo hani wadde hono gardinɗa koɗo ma no kaldirta e koɗo ma ha cuusna ɗum hoorema hon newortoɗa kala ko aɗa waɗan ɗum garda ɗum ɗum ɗo denani aɗa yiiɗi ɗum ɗo ko hondani mbiya yurumede allah kiisal allah yo wona dow ibrahima dow annabaɓe allah moƴƴuɓe foof wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alayhi wa sallim eyyi ɗum woni sen jawtindeɗo toɓɓere toɓɓere ɗimmere nde ko mbiɗen alhulul ashariya lil muskilati l ijtimaiya ɗum woni ha joni ƴeewan kadi sharia ko yamiri e banggal hundeji piɓiɗe walla gueɗe ɗe ganduɗa tampinɗe walla namdi to ɓuuri hewrude hande ko yowiti e banggal esiraɓe ɗum woni rewɓe arɓe nder galleji e yummiraɓe joom galleji mabɓe koɓe tawi hen namde mum ina kewi worɓe hewɓe ne namno ɗum joom gallamde e joom suudamde e jo ganduɗa e yayamde kawrani ɗum ɗo hoko sariya wi hen hono hani waɗede ɗum woni ganden jomira subhanahu wa taala kanko tagui bani adama en no hollire qur'an ok alladi halaqa min alma'i bachara wa jaalahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira allah wi kanko tagui bani adama fo ummorade en ndiyam ha joni yimɓe allah wi waɗi asko hakkude yimɓe waɗi hen isiragal allah haali haala isiragal ni e nder qur'an wa awjata hadihi silat bayna annas ɗum on jomiraɗo waɗi ɗamɗo enɗam hakkude yimɓe ɗum woni ha joni enɗam ko yewite asko kadi ko yewite kadi isiragal isiragal kadi ko jiidigal ɗum jaatete ko hon noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala jaala hada nikah muqarriban bayna al usar allah waɗi ɗeɗo dewle kadi ko ha galleji ɗi ɓadodira ha yimɓeɓe ɓeydo jiidodirde e jotodirde wa yahduth natijata aziwaji dukhulu l insani fi usratin ukhra wa jawin jadidin wa alaqatin jadida ɗum noon so waɗi jiya neɗɗo ummo galle to jiyano to ara galle goɗɗo mo andano iwa e sabbundu nduya to ndu mawnuno ara e sabbundu wondu ndu andano ko hon noon iwa e leñol gongol ara leñol ngol andano iwa e weeyo ganduɗa ngo wawno e araga e weeyo ngo wawano ko hon noon kadi ha joni ko wiyete alaqaji kesi goɗɗi ɗum waɗi ha joni ɗum woni ganduɗa ko woni ko dine l islam yamiri wa kadalika min nisbati li ahli zawja tulhiqu alayhim umuran jadida wa bi'atun jadida kode non kadi yimbe ha joni jom galle o neddo goddo are mabbe mo be ganda to mo be ganda awa mo be ganda no way walla no jogoru wayoyde awa dum woni ha joni hako hani wadde don wa yahduthu natijata li zalika wujudul hamatu ya ummu zawji wal kanna wa ya amra imratu ibni ala alaqa al alaqa bayna hatayn al mar'atayn wan nawayn min an niswa fi amrin fi ghayat al ahamiyya dum won sen jeewi joni ha joni wado debbo ari ittama addama wa tawi ga ka debbo goddo won yuman jom galle makko dum won ko metan ha joni gardo be dum won ha joni jom suudu ganda biddo on on ko isum oyto kon non yumun kadi ha joni jom galle makko ko isiraabe woni hakkan hakkun mun isiraagal joni be do rewbe dido ina anda walla dido fasungaaji di bangal rewbe be do kambe fiya ko mabbe feewa wona gotum ko hunde himmunde no feewi wonno ganda so cadeele goppaane arde hakkunde mabbe dum kewnata ko hundeji kewdi do wari sen jeewi hono goddo wi ni al muskilat an nafsi allati yahdusu lil azwaj bi sawri ta'akkul al araqat wa tasaddu'iha bayna al hamat wal kanna ina anda muskilaji kewdi in don walla cadeele kewdi ina ara walla hundeji kewdi ina kewa hakkunde ganda dum woni wonande worbe be hakkunde sababu hakkunde rewbe be ngaddi be yummira mabbe kawraani walla israabe tawabe don be kawraani walla jeekiraabe kawraani dum do ko hunde no ganduda cadeele mun ina mauna e bangala ha joni e jom galle wa inna su'ala alaqati saj'alu hayata az-zawji la tutaq e kambe fu wasa haa har dum do ko dum non namnal ko kanden namnaade falimaza tuhdithu al-mushkilat bayna al-kannati wal-hammat min al-asbab al-hammat hakkunde mabbe holko addata caɗele hakkunde mabɓe caɗele ɗe so kewi hono hani waɗirede hoko sari yamiri hen hoko isira debbo mawɗo yuman joom galle hani darade place mum e hol isira debbo garɗo on kañum no hani taw kani wadde hani tawrede ɗum woni ha joni bawa yewtere men ko hedde toɓɓere heddi nde koye ɗum ɗo yahata ina anda ina jeeyi sababu fo ɓurɗo mawnude ko addata caɗele e luural hakkunde ganduɗa ha joni isira debbo gaddaɗo e isum debbo mo tawi ɗon o ɗum woni wasde teddinde esum debbo o ɗum kay ko hunde ina teska ko hunde ɓurde mawnude kay ko teska annabi o sallallahu alayhi wa sallam noon wino men e nder hadis man lam yarham sahirana wa yarif haqqa kabirina falaysa minna idan annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala mo yurmaki sukaɓe amen teddinani mawɓe amen jeeyaka e amen joni noon teddugal ngal tawi tan manki hayso ko seeɗa ɗum addata ganduɗa caɗele luure ko ɓuuri hewde kay ko ɓuuri hewde mbiyani foof ko ɓuuri hewde luure ko arata ɗon ko e caɗele ko israɓe rewɓe aroɓeɓe ɓe mbasa teddinde yuman joom galle mabɓe moɓe tawi ɗon on ɗum woni ganduɗa ko ɓuuri hewde caɗele he joni no annabi sallallahu alayhi wa sallam awo ko ni wi o wi kala kay mo teddinani mawɓe amen jeeyaka e amen idan ayna tawqiru lkabira ayna ihtiramu lkabira inna hadihi lmasala la budda an turaiha lkanana hiya tadkhulu lana fi lghalibi ala hamati akbari minha ina anda joni noon l'islam teddugal ngal yamiri yo mawɓe teddine ngal ngal ɗo debbo fof no hani wadde ɗum hakkille sa ari nder galle yummiraɓe ha joni joom galle ma walla gorgilla e mun walla mawnira e mun ko honnon walla bawiramum kanɗa ko teddine l'islam ko ɗum yamiri ina anda ko ɓuuri hewde kay so debbo ari naati galle kay isi ko mottawata ɗon kay no way fof kañum heccatamo l'islam no yamiri kala neɗɗo mawɗo ma ya teddin ɗum fala budda an tuqaddiraha wa an tubajjilaha wa an tahtafiya biha wa an turaiha wa an tukarrima l'islam yamiri ko ya teddinmo dokkamo nedi mbannamo respecté ɗum woni ha joni joganoɗamo korsa ɗum woni ko yamira eyyi amma dukhulu ibtidaan bi nafsiyati mislum bi misle kono an debbo saari a naatiri kay aha minen fof poti ala fof ganduɗa ko ɓuuri kam fadaka amrun khatir hunde fof hulɓinide e caɗele mawɗe fof ko ɗo jaldata inna rafda aya talibin lilhama ala annahu ihanatun wa taqriru min alqima walla ese wima waɗa hunde mbiya waɗani teddugal kay ɗum ɗo kay holli ala ko yara kay e jasude esum fof ko ɗo fuɗɗi wima watta yuman joom galle ma wima waɗanam hunde mbiya waɗani taw aɗa wawi aɗa jogui doole ma aɗa wawi wadde tigui awa ɗum ɗo woni ko holɓini ko inna dalika yahtusu dararan baliga ɗum heewi addude caɗele mawɗe joni noon wima ya waɗ mbiya waɗani taw ɓiyum ara ɗon ɓiya o ara ɓiɗɗo o ara kay wiya ya wat noon mbiya waɗani ɗum ha joni adda hankkadi puɗodiral ala joni noon hankkadi kañum wona koye darde ɓiyum o ƴeewa hol réaction hani wadde e hono waɗirta ɗum woni ha joni hankkadi muskila udditima hankkadi allah andi to haaɗo yitta eɗen ñaagi allah yaloto kumen famde dinel islam e gollirde ha joni jamiroje annabi sallallahu alayhi wa sallam